على أن العقيدة السلفية لم ينشئها لا الإمام محمد بن عبد الوهاب ولا شيخ الإسلام ابن تيمية. Elinin arasında bulunan bu risaleyi, bu kitabı okumamız bizlere başka bir şey daha ispat etmektedir. O da bu akide Muhammed İbni Abdülvahhab'ın yahut Şeyhülislam İbni Teymiye'nin ortaya çıkardığı, ortaya attığı bir akide değil. Bilakis ondan önce de bazı alimlerin, birçok alimin anlattığı, kitaplarını yazdığı, telif ettiği bir akidedir. فهذا الإمام كان قبل Şeyhülislam İbni Teymiye بقرابة 300 سنة وعقيدته هي العقيدة السلفية التي سار عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده من المتبعين للسلف. إمام أبي زيد القيرواني شيخ الإسلام ابن تيمية دان yaklaşık olarak 300 sene önce yaşamış bir alimdir. Bu alimin burada zikrettikleri ve sahip olduğu, inandığı itikad Şeyh الإسلام ابن تيمية'nin yazdığı, telif ettiği, sahip olduğu itikadın ve Şeyh الإسلام'dan sonra gelen tabi olan hadis ve Kur'an ve hadise tabi olan insanların itikadının aynısıdır. هذه الرسالة سميت بالمقدمة لأن المصنف رحمه الله جعلها مقدمة لكتاب من كتب الفقه المالكي. Bu kitabın adı mukaddimedir. Yani giriş manasındadır. Bu kitap niye bu isimle isimlendirilmiştir? Müellifi, kitabın yazarı aslında bu kitabı yazma gayesi bir fıkıh kitabı, Maliki mezhebine göre bir fıkıh kitabı yazmaktır. Ancak fıkha girişten önce kitabın önünde bir sunuş olarak ne yapmıştır? Akideyi ele almış, akideyi ispat etmiş, yazmıştır. Allefe kitab el-risale fil fıkhil maliki ve hâzihi el-mukaddime vada'aha fi evvel kitab. لأنه أراد أن يبين أن العلم أن العمل بدون العلم بدون علم الاعتقاد بدون الاعتقاد الصحيح لا عبرة به. Onun bu kitabının yani Maliki mezhebini şerh eden açıklayan kitabının adı Er-Risale'dir. Bu ameli içerikli olan Maliki fıkhını anlatan kitabının sunumuna akideyi koymuş olması, akideyi yerleştirmiş olması, onun bizlere amelden önce akidenin geldiğini ve akidesiz hiçbir amelin kabul olmayacağını vurgusudur. وَلَاَنْ نَبْدَأْ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ الْمُبَارَكَةِ حَيْثُ قَالَ الْمُصَنِّفَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ابْتَدَأَ الْإِنْسَانَ بِنِعْمَتِهِ أي خَلَقَ الْإِنْسَانَ تَفَضُّلًا مِنْهُ. Şimdi kitabımızın metnini okumaya başlıyoruz. Diyor ki müellif rahimahullah, insanı nimetiyle meydana getiren, nimetleriyle meydana getiren, yaratan Allah'a hamdolsun. Bu da onun kastı, yani Allah-u Teala'nın insanı bir üzerine olan görevden dolayı değil, kendinin ikramından dolayı, fazlından dolayı yarattığıdır. Allahu Celle ve Ala halakal mahlukat la liyekmule bihim min naqsin. Allah Teala mahlukları yaratmış oldukları şeyleri kendi eksikliklerini tamamlamak için değil, fazlının gereği yaratmıştır. Ve la liyecmule bihim. Onlar ile güzelliğine güzellik katmak için yaratmamıştır mahlukatı. Ve innema halakahum celle ve ala tefazzulen minhu mahv. Bilakis yarattığı gaye, hedef kendi fazlından ve kereminden bunun için yaratmıştır. وَمِنْهَا هُنَا نَعْلَمْ أَنَّ الَّذ۪ي يَقُولْ اِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ لِأَجْلِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ هَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْاُغْلُوطَاتِ. Bu sözden de anlıyoruz ki bazı insanların şu sözü hatadır. Bazı insanlar derler ki Allah-u Teala bu gördüğünüz bütün mahlukatı falanca için yaratmıştır, şunun için yaratmıştır diyerek söylerler, bu sözlere sahiptirler. Ama bu tamamen yanlış bir sözdür. فاليهود يقولون إن الله خلق الخلق لخدمة العرق السامي وهم اليهود. Mesela Yahudiler der ki Allah-u Teala bütün bu mahlukatı üstün ırk denilen belirli bir sınıfa hizmet etmek için yaratmıştır. والنصارى يقولون إن الله خلق الخلق لأجل عيسى.

فالإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم، ولكن الله جل وعلا يعلمه تعليما كونيا وتعليما شرعيا. İnsan dünyaya geldiğinde, gözlerini dünyaya açtığında hiçbir şey bilmez. Ancak Allah-u Teala hayatının ileriki yıllarında kevni olarak ve şer'i olarak ona bilmediklerini öğretir. فعلمنا جل وعلا كيف نعبده وكيف نتقرب إليه وكيف نصل إلى رضوانه، وهذا تعليم شرعي. يعني مثلا الله تعالى bizlere ona nasıl ibadet edeceğimizi, onun rızasına nasıl nail olacağımızı öğretmiştir. Bu onun bizlere şer'i olarak öğrettiği şeylerden sayılır. وعلمنا جل وعلا بالطبع والحس أن هذا نافع وهذا ضار أو بالتجربة. Allah Teala bizim tabiatımız gereği, mizacımız gereği bazı şeyleri bize öğretmiş, hissimiz gereği bize bazı şeyler yüklemiştir ki biz onun zararlı ya da faydalı olduğunu ne yaparız? Biliriz, anlarız. Yahut deneme yanılma yoluyla, tecrübelerle, başımıza gelen tecrübelerle birçok şeyin zararlı ya da faydalı olduğunu öğrenmiş oluruz. Bu da Allah-u Teala'nın bize kevni olarak öğrettiği şeylerdendir. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَظ۪يمًا وَهَذَا ثَابِتٌ أَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى فَضْلُهُ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ شَيْءٌ لَا يَتَصَوَّرُهُ عَقْلٌ وَلَا يُمْكِنُ حَصْرُهُ بِعَدٍ. Devamlı diyor ki müellif, Allah-u Teala'nın insan üzerindeki fazlı, ikramı çok büyüktür. Yani o kadar çok büyüktür ki insanın Allah-u Teala'nın kendisine bahşettiği nimetleri, fazlı ikramı sayması mümkün dahi değildir. وَنَبَّهَهُ بِآثَارِ صَنْعَتِهِ أي أن الله جل وعلا يُنَبِّهُ الْعَبْدَ وَيُعَلِّمُ الْعَبْدَ بِآثَارِ أي بِعَلَامَاتِ وَبِبَقَايَ صَنْعَةِ اللَّهِ جل وعلا كيف أنه سبحانه يستحق الحمد وهو حكيم جل وعلا. الله تعالى مؤلفين ده burada dediği gibi nebbehehu insana göstermiştir. İnsanın dikkatini çekmiştir. Bi asari sun'atihi yaratmış olduğu şeylerin sun'atihi yaratmış olduğu şeylere karşı insanı uyarmış, onlara karşı dikkatini çekmiştir. Yani böylece İnsan Allah-u Teala'nın yeryüzünde yaratmış olduğu şeylere bakarak kendisinin dikkati onlara çekilerek anlar ki ibadeti gerçek manada hak edecek ve hamd edilmeyi, övülmeyi hak edecek Allah'tır. فَأَثَارُ الصَّنْعَةِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُودِ الْخِلْقَةِ وَوُجُودِ الْخَالِقِ جَلَّ وَعَلَى. Yani bizler Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu şeylere baktığımızda neyi görürüz? Allah-u Teala'nın yaratma fiilini görürüz ve onu yaratan, yani bütün mahlukatı yaratan bir yaratıcının varlığını görürüz. وَأَعْذَرَ إِلَيْهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُرْسَلِينَ الْخِيَرَةِ مِنْ خَلْقِهِ أي أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الخلق بآثار الصنعة وبإرسال المرسلين. وَذَوَمْنَا مَأَلِّفْلَرْ كِي رَسُولَّرِ دِلِيلَ mahlukatından, yaratılmış olan insanlar arasından seçmiş olduğu Resullerinin, elçilerinin diliyle insanları ne yapmıştır? Uyarmıştır, onlara hüccet ikram etmiştir. Yani burada Allah-u Teala hem yarattıklarıyla hem de insanların kendi arasından seçtiği Resullerle insanlara ne yapmıştır? Hüccet ikram etmiştir. وَالْمُرْسَلِينَ اِنَّمَا يَتَكَلَّمُونَ لَا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ وَاِنَّمَا بِمَا يُرِيدُهُ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى مِنْهُمْ اَنْ يُبَلِّغُوهُ. Mürsel, gönderilmiş elçiler, rasuller, peygamberler kendi akılları gereği, kendi kafalarından konuşmazlar. Onların tebliğ ettikleri, davet ettikleri hususlar Allah-u Teala'nın onlara yüklediği, tebliğ ettiği şeylerden ibarettir. فَلَا بُدَّ لِلْمُسْلِمِ اَنْ يَعْتَقِدْ اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ هُمْ خِيرَةُ الْخَلْقِ. Her müminin, bütün rasullerin ve bütün elçilerin mahlukat arasında, insanlar arasında onların en hayırlı insanlar olduğuna inanması gerek. فَإِذَا اَعْتَقَدَ هَذَا فَإِنَّهُ يَصِحُ لَهُ الْاِعْتِقَادُ. ويصح له الفقه ويصح له السلوك والذكر والعبادة. Şayet bir insan Resullerin insanlar arasından seçilmiş en hayırlı insanlar olduğuna inanırsa bir insan, artık onun itikadı, onun fıkhı, onun suluku, davranışı, onun tüm ibadetleri ne olur? Yola gelir, doğru olur. فَيَعْتَقِدِ الْمُسْلِمُ أَنَّ رَسُولَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ Mümin kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müminlerin en hayırlısı olduğuna inanması gerek. ولذلك فهو يعلمنا احسن الاعتقاد واحسن طريقه العبادات واحسن طريقه في السلوك والذكر. Bu sebeple Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizlere itikad edilecek hususların en güzelini, ibadetin en güzelini, zikrin ve davranışın en güzelini bize öğretir. ولهذا لا ينبغي لمسلم ان يترك سيد المرسلين محمدا أن يترك سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم ويأخذ الطريقة من فلان والفقه من فلان وإنما يأخذ ذلك كله من مشكات النبوة. بسبب لكي رسول الله صلى الله عليه وسلم peygamberlerin efendisini bırakarak dini, fıkhı, suluku, davranışı falancadan falanca kişiden giderek ne yapmak? Almak. Bilakis bütün bunları kimden alır? İnsanların en hayırlısından alır. قال رحمه الله فهدى من وفقه بفضله. الله جل وعلا هو الهادي هداية التوفيق وهداية الإرشاد. Ve o Allah ki fazlı ile insanları hidayete muvaffak eylemiş. İnsanları doğru yolu göstermiştir. Allah Teala biliyorsunuz insanlara iki türlü hidayet eder. Birisi onları hidayete muvaffak kılar. Yani onları mümin eyler, kalplerine iman sokar. Diğer bir hidayet de yol göstermektir. İnsanlara doğru yolu gösterir. Ve hidayetul irşad li kulli'l halq, el muhtedun ve'z zallun. Hidayetul irşad dediğimiz yani yol gösterme manasına gelen hidayet bütün mahlukatı kapsar. Allah Teala bütün mahlukata doğru olan yolu göstermiştir. Ve hidayetü tevfiki innema huve li ehlil fazli. Hidayetü tevfik dediğimiz Allah Teala'nın kimseyi imana muvaffak kılması demek. Bu sadece fazilet sahibi iyi insanlara nasip olmuştur. Ve lehâde yenbeği alel muslimi devmen en yes'elallâhe min fazli. Bundan dolayı insan sürekli Allah Teala'ya her zaman fazlı keremini sorması, onu istemesi gerekir. وَأَظَلَّ مَنْ خَذَلَهُ بِعَدْلِهِ اَيْ اَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى يُظِلُّ عَنْ هِدَايَةِ التَّوْف۪يقِ وَعَنْ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اُنَاسًا وَذَٰلِكَ لِعَدْلِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى. Ve Allah-u Teala, o Allah ki adaletiyle dilediğini ne yapmıştır? Doğru yoldan sapıtmıştır. Yani Allah-u Teala onu hidayete muvaffak eylememiş, o kimseyi sırat-ı müstakimden, doğru yoldan geri çevirmiştir. Bu onun adaleti gereğince gerçekleşmiştir. وَنَضْرِبُ مِثَالًا كَيْفَ أَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بِفَضْلِهِ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِعَدْلِهِ. Allah-u Teala'nın dilediği kimseye nasıl hidayet ve adaleti gereğince de o kimseyi nasıl sapıklığa sokacağına dair bir örnek verelim sizlere şimdi. Kullukum te'lemun en Adem aleyhissalatu vesselam asa Allah ve akala min eşşecere kema fil Kur'an. Hepinizin bildiği üzere Adem aleyhisselam cennetteki yasaklanmış ağaçlara yaklaşıp ondan yiyerek Allah-u Teala'ya isyan etmiştir. Ve kullukum te'lemun en iblis عصى الله جل وعلا ولم يسجد لآدم. Hepiniz de biliyorsunuz ki şeytan Allah'ın emri gereği Adem'e secde etmeyerek Allah'a isyan etmiştir. فهدى الله بفضله آدم وأضل الله بعدله إبليس. Ve Allah-u Teala fazlı gereği Adem Aleyhisselam'a